fornicarii și frasozii. Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii și irozii. În izvoadele bătrâne pe eroi mai pot să caut, au pulirea visătoare, au cu cântece de flaut, pot să întâmpin patrioții ce au venit de atunci încolo. Înaintea acestora tu ascunde-te acum. O, eroi, care în trecutul de măriri v-a adumbriseți, ați ajuns acum de modă de vă scot din letopiseți și cu voi, drapându-și nula, vă citează toți nerozii, mestecând veacul de aur cu noroiul greu al prozii. Rămâneți în umbră sfântă, basarab și voi mușatini, descălecător de țară, dătător de legi și datin, ce cu plugul și cu spada ați întins moșia voastră de la munte până la mare și la Dunărea albastră. Au prezentul. Nu-i mare? N-o să întreace, o să cer, n-o să aflu printre ai noștri de un falnic, jubaier? Au la Sibari, nu suntem lângă capiștea spoielii, nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii, n-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliți în aplauzele grele a canaliei de uliți, panglicari într-ale țării care joacă ca pe funii, măști cu toate de renume din comedia minciunii. Au de patrie, virtute. Nu vorbește liberalul, ea-i crede că piața e curată ca cristalul. Nici gândește înainte stă un stâlp de cafenele care își râde de astea vorbe îngânându-se cu ele. Vezi colo pe uruciunea fără suflet, fără curge, cu privirea împăroșată și la fălgi umflat și buget, negru, cocoșat și lacom, un izvor de șiretlicuri la tovară și să-i spune delinoaselei nimicuri, toți pe buze având virtute, iar în ei monedă calpă, chintesență de mizerii de la creștet până în talpă. Și deasupra tuturora oastea să-și o recunoască, își aruncă pocitura bulbucații ochi de broască. E, cam dintre aceștia țara noastră își alege astăzi soli. Oameni vrednici ca să șadă în zidirea sfintei goli, încămești cu mâneci lunge și pe capete scufie ne fac legi și ne pun biruri. Ne vorbesc filosofie, patrii hohohoții, ctitori de așezăminte unde spumegă de sprâul mișcări și în cuvinte. Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman, toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian. Spuma asta înveninată, asta plebe, ăst gunoi să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi. Tot ce în țările vecine e smintit și stârpitură, tot ce e împănat cu pata putrejunii de natură, tot ce e perfid și lacom, tot fanarul, toți chiloții, toți se strânseră aici și formează patrioții. Încât fonfii și flecarii, găgăuții și gușații, bâlbâiți cu gura strâmbă, sunt stăpânii ăstei nații. Voi sunteți urmașii Romei? Niște răi și niște fame. E rușine omenirii să vă zică vouă, oameni, și această ciumă în lume și aceste creaturi nici rușine n-au să ieie în smintitele lor guri gloria neamului nostru spre a o face de ocară îndrăznesc ca să rostească până și numele tău, țară. La Paris, în luparare de cinismul și de lele cu femeile pierdute și în orgiile obscene, acolo v-a spus averea, tinerețele, l-ați tos! Ce a scos din voi apusul când nimic nu era de scos? Ne-ați venit apoi drept minte o sticluță de pomadă cu monoclu în ochi, drept armă bețișor de promenadă, veșteziți fără de vreme, dar cu creier de copil. Drept știind, având în minte vreun vals de balmabil, iar în schimb, cu averea toată, un papuc de curtezană. Oh! Te admir, progenitură de origine romană. Acum? Acum? Priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece. Vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece azi, când fraza lustruită nu ne poate înșela astăzi. Alții sunt de vină, domnii mei. Nu este așa? Prea v-ați arătat arama, sfârșind această țară. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbun, de obicei ca să nu se arate odată ce sunteți. Niște minșei, da, câștigul fără muncă, iată singura pornire, virtutea, e o nerozie. Geniul, o nefericire. Dar știți ce? Lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironic. Cum nu vii tu, Țepeș? Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Da. Iar afa pântecoasă doar desfășnina e bună. Și bucoasa lumânare sfârâind săul și la. Și în această sărăcie te inspiră. Cântă barde! Bani n-am mai văzut de un secol. Vin n-am mai băut de o lună. Un regat pentru o țigară! S-umplu norii de zăpadă cu himere. Dar de unde? Scârție de vânt fereastra. În fot mi-au una motani. La curcan vână tăicreasa și cu pasuri melancolici meditând umblă în ogradă. Cam fric. Văd suflarea. Și căciula cea de oaie pe ureche aș trage o zdravă neadecoate? Nici că-mi pasă, ca țiganul care bagă degetul prin rara casă de năvod, cu a mele coate eu cer vremea de se moaie. Cum nu sunt un șoarec, Doamne? Măcar totuși are o blană. Mi-aș mânca cărțile mele, nici că mi-ar păsa de ger, mi-ar părea superbă, dulce, o bucată din Homer, un palat, borta în părete și nevasta, o icoană. Ia uite, pe părescu colp, prin poduri cu lungi pânze de painje, broiesc ploșnițele roșii de țidrat, să te uiți la ele, greului de mindir de paie și apoi din viața în piere nici ce să mai sugă. Într-un roi mai de un stânjen au ieșit la promenadă. Ce petrecere gentilă! Ia uite, ploștița aceea e bătrână, curios în mers pășește. Ce ai, cavaler? E iute! Oare știe franțuzește? Ceea ce încunjură mulțimea e o romantică copilă. Iată cum pe mână îmi codește un negru pure, un moi deși tu mârșit, n-am să-l prind. Lasă-l. E pripășit la vreo femeie, știu că ar vedea pe dracu. Dar eu ce-mi pasă, e bietul însă, la ce să-mi pure? Și motanul toarce în sobă de blazat ce. Băi, motane, hai, vino cu asta, stăm de vorbă. Unice, amic și orb. Auzi? De-ar fi în lume un sat de mâțe, zău că-n el te-aș pune vornic. Ca să știi și tu odată, boieria cei sărmane. Oare ce gândește gâtul de stăghem și toarce într-una? Ce idei se înșire dulce în mâțească, ai fantazie vreo cu coană, cu albă blană, cu amorul, îl îmbie ram de învu, i-a dat în sobor, în pod, în găbăună, dar dacă ar fi în lume numai mâțe? Tot poet ar fi. Tot una. Mi-e unând în ode înalte, tragic mi-e orlăind un Garrick, ziua tologit la soare pândind cozile de șoaric, noaptea-n cod, cerdac și streșin, heinizând duios la lună. Filosof de-aș fi. Gândirea n-ar fi veșnic la aman. În prelegeri populare, idealele le apăr și junimei generoase, domnișoarelor ce scapăr, le arăt că lumea visie, un vis sarbăt de motan. Sau ca popă. Ca popă, contemplu închinat ființei, care după chip și asemănare a creat mâțescul neam. Aș striga, motănime, vai, haram de al tău suflet, motănime, nepostind postul cel mare, sunt printre voi de aceea care nu cred tabla legii. Firea mai presus de fire, mintea mai presus de minte, ce destinul motănimei îl desfășură înainte. Atei! Nu temeți iadul? Sau lui duhuri liliecii? Anatema sunt, vă scuipe oricare motan de dragă. Păi nu vedeți ce înțelepciune e în făptura voastră chiară? Motan fără de suflet, la zgâriet, el v-a dat viară. Și la tors v-a dat mustețe. Vreți să-l pipăiți cu labă? Clondir se stinge cățelul de lumină. Moșule, mergi de te culcă. Nu vezi că s-a întunecat? Să visăm favori și tu acolo în control și eu în pat. Dacă aș adormi în calea, somn al gândului Hodin, acoperă ființa în pata mută armonie. Vino somnori, vino moarte. Pentru mine e tot una. Doi petrece încă cu mânțe și cu șoare, cu luna, ori de nu cui ce-i aduce. Poezie. Sărăcie. Când cu gene ostenite țara suflu lumânar, doar ceasornicul urmează lunga timpului cărare, căci perderele într-o parte când le dai și în odaie luna-și varsă peste toate voluptoasa ei văpaie, ea din noaptea amintii o vecie întreagă scoate de dureri, pe care însă le simțim ca în vis, pe toate. Lună tu, stăpâna mării, pe a lumii boltă lumeci, și gândiilor dând viață, suferințele întuneci. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, și câți codre ascund în umbră fericire de izvoară, peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate, câte țărmuri aurite, ce palate și cetăți străbătute de-al tău farmec ție singură-ți arăți. Și în câte mii de case lin pătruns ai prin ferești, câte frunți pline de gânduri, gânditoare le privești. Vezi pe un rege ce împânzește globul planuri pe un veac, când la ziua cea de mâine abia cuget un sărac, deși trepte osebite le-au ieșit din urna sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniul morții. La același șir de patim, deopotrivă fiind o fie slab, fie puternic, fie genii, ori neghiobi, unul caută în oglindă, deci buclează al său păr, altul caută în lume și în vreme adevăr, iar altul împarte lumea de pe scândura tarăbii, socotind cât aur marea poartă negrelei corăbii. Iar acolo bătrânul dasc, cu-a lui haină, roasă în coate, într-un calcul fără capă, tot socoate și socoate și de frig la piept și încheie gârbovi, halatul vechi și înfundă gâtul în gură și bumbacul un urechi, uscățiv așa cum este și de nimic, universul fără margini e în degetul lui mic, căci sub fundei viitorul și trecutul se încheagă. Noaptea neagră a veșniciei e în șiruri o dezleagă, pe cum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și vecia într-un număr, pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă gândul duce îndărât cu mii de veacuri. La început, pe când ființă nu era, nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns. Fu prăpastie, genune, fu noian întins de ape, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric, ca o mare, fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface, iar în sine, împăcată, odihnea eterna pace. Dar deodată un punct se mișcă cel din tâi și singur, iată-l, cum din haos face mumă, iar el devine tatăl, punctul acela, de mișcare. Mult mai slab ca boaba spumii e stăpânul fără margini peste marginile lumii. De atunci negura eternă se desface în fâșii. De atunci apare lumea, lună, soare și stihii. De atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin prin sure voi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase, izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Vedeți? Și în lumea asta, lumea asta mare, mare, noi copiii lumii mici facem pe pământul nostru musuroaie de furnici. Microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem minunați! Muști! De o zi! Pe o lume mică de se măsură cu cotul. În acea nemărginire ne învârtim, uitând cu totul cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată, că îndărătui și înaintei întuneric se arată, precum pulberea se joacă în imperiul unei raze. Mii de fire viorice cu raza încetează, astfel într-a veșniciei noapte pururea adâncă avem clipa. Avem raza care tot mai ține. Încă, cum s-o stinge, totul piere ca o umbră în întuneric. Căci e vis al neființei universul cel chimeric. În prezent, cugetătorul nu-și oprește a sa aminte, ci într-o clipă gândul duce mii de viacuri înainte. Soarele ce azi e palid, el îl vede trist și roș, cum se închide ca o rană peste nori întunecoși, cum planeții toți îngheață și se azvârl rebeli în spați. Ei din frânele luminii și ai soarelui scăpați, iar cata pe teasma lumii în adânc s-au înnegrit, ca și frunzele de toamnă, toate stelele au pierit. Timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie. Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie. Iar în noaptea neființei totul doarme, totul tace. Și în sine împăcată reîncep eterna. Vedeți dumneavoastră, începând la talpa însăși a mulțimii omenești și suind în susul scării până la frunțile crăiești, de-a vieții lor enigmă îi vedem pe toți munciți, fără a ști să spunem care ar fi mai nenorociți. Unul e în toți, tot astfel precum una e în toate. Deasupra tuturora se ridică cine poate pe când alții, stând în umbră și cu inima smerită, neștiut se pierd în taină ca și spuma nezărită. Ce o să-i trebuie soarte, oarbe? Ce vor ei? Sau ce gândesc? Ca și vântul în valuri trece peste neamul omenesc. Uitați-vă, scriitorii, toată lumea, recunoască! Dar spuneți-mi ce o să aibă dintre toate pentru el, bătrânul dascăl? Nemurire, se va zice, nemurire! Este drept că viața întreagă ca și iedra de un arbor de o idee îi se leagă. De-o-i muri, își zice în sine, al meu lume o să-l poarte secolii, din gură în gură, și îl duce mai departe, de apururi, pretutindeni, în ungherul unor crieri și-or găsi cu al meu nume adăpost a mele scrie. Sărmane, ții tu minte câte lume ai auzit, ce-ți trecut pe dinainte, câte singur ai vorbit? Prea puțin. De aici, de acolo, de imagine o fâșie, ori vreo umbră de gândire, ori vreun petec de hârtie. Și când propria ta viață, singur noștii pe de rost, o să-și bată alții capul, să o pătrundă, cum au fost? poate, vreun pedant, cu ochii cei verzui, peste un veac, printre tomuri brăcuite, a așezat și el un brac. Aticismul limbii tale ți-l opune la cântar. Colbul ridicat din carte ți l-o suflat din ochelar și te-o strânge în două rânduri, așezându-te la coadă, în vreo notă prizărită, sub o pagină neroadă. Poți zihi o lume întreagă! Poți s-o sfară! Orice ai spune, peste toate, o lopată de țărână se depune. Mâna care-au dorit sceptrul universului! Și gânduri s-au cuprins tot universul în cap așa de bine în patru scânduri. O să vină pe-a ta urmă în convoi de înmormântare. Splendid ca o ironie, cu priviri nepăsătoare și deasupra tuturora va vorbi vreun mititel. Nu, slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub anumelui tău umbră. Iată cam tot ce te așteaptă. Ba să vezi, posterita ta este încă și mai dreaptă. Neputând să te ajungă, crezi că vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire, care s-o încerca să arate că n-ai fost vreun lucru mare. Ai fost om, nu? Cum sunt și dânsii, nu? Mă guri de fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul. Și prostatecele nări și le umflă ori și cine în savante adunări când de tine se vorbește. S-a întâlnit de mai înainte cu o ironică grimasă să te laude în cuvinte. Și astfel, încăput pe mâna a oricărui, te va trece. Releor zice că sunt toate câte nu vor înțelege, dar afară de acestea, vor căta vieții tale să-i găsească pe de multe răutăți și mici scandale. Astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce în lume revărsat ai, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ. Toate micile mizerii unui suflet chinuit mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Da? Vreme treci. Le fine. Toate și două toate. Ce e rău? Și ce e bine? E dragă și s-o poate. Nu spera și nu ai teamă. Ce e vară? Ca vară. Treci. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate. Reci. Vedeți? Multe trec pe dinainte. În auz ne sună multe. Cine ar ține toate minte șansa să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomote de șanse vreme trece, vreme vine, nici încline a ei limbă, recea cumpăna gândirii înspre clipa ce se schimbă, purtând masca fericirii. Că din moartea ei se naște și o clipă ține. Poate. Pentru cine le cunoaște toate svechi și nouă toate. Uite, așa privitor ca la teatru. Tu în lume să te închipui. Joace unul și pe patru, totuși tu ghicii vei închipui. Și de plânge de se ceartă tu în colț, petreci în tine. Și înțelegi din alor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul. Sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să le învețe tot ce-a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zătărnicie te întreabă și socoate, căci acelorași mijloace se supun câte există și de mii de ani încoace lumea e veselă și tristă, alte măști, aceeași pieză, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adesea, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte, fiorând trece nătărăi de a-i fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că tavor iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor tovarăși ce e vară. Ca vară. Treci. cu un cântec de sirenă, lumea întinde luci în mreje, ca să schimbe actorii în scenă, te momește, învârteje. Nu te alături de strecoară, nu băga nici chiar de seamă din cărare ca afară. Te te îndeamnă, te te cheamă, te te ating să feri înături. Te hulesc! Să taci din ură. Ce mai vrei cu a tale sfatul, dar dacă știi a lor măsură? Zică toți ce or să zică, treacă lume cine o trece. Ca să nu îndrăgești nimic, că tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece. De te îndeamnă, de te cheamă. Ce e val cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate vechi și nouă, toate. Vremea trece, vremea vine, vremea trece.